Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Się z rana, szczególnie w poniedziałek. No, to jest to, co mi się lubią najbardziej. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. To już się powiedziało w poniedziałek właśnie z samego rana. Chciałoby się, by wyrwało się z młodej piersi, ale gdzie tam ciemno za oknami i my do tego jeszcze będziemy, że tak powiem, pili. 4 po 4.

Too many rocks in my heart. So many soul songs tearing me apart. I need to relax and make a new start. 'Cause you're the only one that gets deep in my heart. 'Cause I'm thinking of you. I'm thinking of. But here's the news. Baby, I've been thinking of. Czasem się tak zdarza. Tak sobie myślałem. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Trochę deszczu, trochę burz i mokro wszędzie. To na pewno. To co? Uwaga, uwaga. Zdarza się od czasu do czasu. Szczególnie właśnie w taki dzień. Myślę o poniedziałku, że to się absolutnie nie chce. 2 2 7 3 7 1 3 3 5 z adresem mailowym nie ma problemu. Uwaga, dogrywka. When I look into your spirit, and the spirit never lies, there's a feeling that I can't explain deep inside, deep inside. Feels like I've known you forever. Lenny Kravitz. Takie szycie lubimy najbardziej. No i przyszywany nasz ukochany pan Mariusz z Beskidu Niskiego, Beskidu, jako pierwszy dziś informuje o tym, że gwieździste niebo. No i człowiek się zasiedzi tak przy radioodbiorniku i oby to jeszcze nawet i do rana, do południa, a może i po południu. Pan Mariusz jako pierwszy dziś telefonicznie serdecznie gratulujemy. I proszę bardzo, to rodzynek w damskim gronie, bowiem mailowo dziś pani Iza jako pierwsza pozdrawia serdecznie. I co? I już czas letni. Tylko pogoda nic jeszcze o tym nie wie. Ochłodzenie, porywiste wiatry i to wszystko doprowadziło do odwołania wielu lotów. Mało tego, deszcz i śnieg na południowych krańcach Wyspy Południowej. Spokojnych warunków pogodowych i pięknego dnia życzy pani Iza z tego właśnie od wczoraj letniego czasu z Nowej Zelandii. Christchurch, słuchaj, pani Iza jako pierwsza dziś mailowo zgłosiła swoją obudzność. No i jeszcze SMS-owo. Pani Maria jako pierwsza dziś podpisuje listę obudzności. Ile tych dni do końca roku? Ile tych dat w kalendarzu zapisane? Pozdrawiam pani Maria z wielką ciekawością, oczekując na kalendarz, także ten muzyczny, a on to ho, ho i to w obfitości. Już za godzinę z kawałkiem, a wstępnie do dzisiejszych zajęć z historii już za chwilę. Pięknie. I pan Mariusz i pani Iza i pani Maria dziś w budzikowym gronie korespondencyjnym. Panie Góro, jakby nie było. 20:30 po czwartej. Polskie ulice z blokowiska osaczyły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki, boję się, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest mieszkasz w Łodzi, czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem, to jest. Yeah. nasz piękny sygnał od Państwa, między innymi także od pani Mirki z Sandomierza, która to w ostatni piątek przed weekendem zrobiła nam narodowe święto szarlotki, pieczenia szarlotki i opychania się tym, że ciepłym, fantastycznym. A o czym to zresztą sporo mówiliśmy, więc kolejne sygnały również od pani Agnieszki. Podglądam także pan Dawid, pan Sławek, pan Stefcio, na dzień dobry także pan Rafał, pan Henryk, bo jak zwykle garnitur obóz pruje na szlaku. No i wiele jeszcze innych sygnałów, a tak tylko jednym uchem, jednym okiem rzucam szybciusieńko po te wieści od państwa. Będziemy sięgać za chwilę. No to w naszym budzikowym gronie teraz 25 minut po godzinie 4:00 przypominamy sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. O właśnie, niech to będzie taka lekcja wstępna z historii, bo kto by zaczynał w poniedziałek. Pierwsza lekcja 25 po 4:00. Przypominamy trzy wybrane wydarzenia. Z 28 września i tak w 1573 roku urodził się Caravaggio, włoski malarz, jeden z głównych przedstawicieli wczesnego baroku, a malował obrazy o żywym kolorycie i kontrastowym światłocieniu. Do najbardziej znanych należą m.in. powołanie świętego Mateusza, Bacchus czy śmierć Marii. Caravaggio zmarł w 1610 roku. 125 lat temu zmarł Ludwik Pasteur, francuski chemik, mikrobiolog, wynalazca szczepionki przeciw wściekliźnie, stworzył podstawy stereochemii, wyjaśnił procesy fermentacji, co jak wiemy dało podstawę konserwacji żywności metodą nazwaną później pasteryzacją. Wspominamy Ludwika Pasteura w 125. rocznicę śmierci i też pamiętając również o tym, że dziś Światowy Dzień Przeciwdziałania Wściekliźnie. No i jeszcze jedna data z 1924 roku, kiedy to urodził się Marcello Mastroianni, włoski aktor filmowy, zagrał m.in. w filmach Federico Felliniego, a zmarł w 1996 roku. To trzy daty na teraz, a więcej z historii, także muzyki już za niespełna godzinę. Pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś, już za kilka chwil. Wcześniej nowe nagranie w Trójce. Something more, a billion in the bank. Ocean Murphy, nowe nagranie w trójce, tak właśnie przed panem od pogody. Gotowy? Gotowy. Proszę bardzo. Polska w zasięgu rozległego niżu nad Bałkanów. W ciągu dnia nad krańce południowe nasunie się ciepły front atmosferyczny. Przeważająca część kraju będzie obejmowała chłodne powietrze polarnomorskie, choć nad dzielnice południowe zacznie napływać nieco cieplejsza masa powietrza, o którym to wspominamy. No i co? I dziś znów pochmurno i znów deszczowo. Rano możliwe liczne rozpogodzenia w południowej części kraju oraz na zachodzie wybrzeża będzie padał deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany na północy południowy. W pozostałych regionach południowo-wschodni oraz wschodni. No ale w Tatrach wiatr bardzo silny, do 65 w porywach do 100 km na godzinę. W ciągu dnia stopniowo słabnący. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale, a najniższa temperatura w dolinach górskich koło 11-13 stopni, na południowym zachodzie 14, w centrum koło 16, a najwyższa temperatura na północnym wschodzie oraz nad morzem do stopni 18. Rzadka sytuacja, zdaje się, że to może coś w rodzaju ciepłego powietrza cofającego się nad morzem, na Suwalszczyźnie cofka i tam, gdzie zazwyczaj właśnie najchłodniej, dziś najcieplej, a tam, gdzie najcieplej, Opolszczyzna, Dolny Śląsk dziś, no może nie najchłodniej, bo Kotliny Górskie jeszcze chłodniejsze, ale jednak znaczące odwrócenie tendencji, jeśli chodzi o wartość temperatury. Za 28 minut piąta. Fantastyczne nagranie. To okazja, nie wiem, zaryzykować. W domu to może niekoniecznie, ale gdzieś w zaciszu auta, gdy człowiek jedzie być może po towar, albo za chwilę zaczyna się pauza, to okazja do tego, by zrobić głośniej. Imagine Dragons. Oh,

A może taka najzwyklejsza, najprostsza, najbardziej prawdziwa z prawdziwych odpowiedź. To była odpowiedź prawidłowa właśnie w naszym cyklu 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy. Troszkę tak na zasadzie strzału. Może i czasami, nie chcę zdradzać szczegółów teraz, bo podglądam Państwa odpowiedzi. Troszkę strzału w płot, ale jednak to do odważnych świat należy, żeby tak przy pierwszym nagraniu, przy pierwszych nutkach nawet pierwszego nagrania strzelać, co łączy drugie i trzecie. Pierwsze z drugim, drugie z trzecim, pierwsze z trzecim. No, w każdym razie takie ułożenie dziś, a nie inne naszego, myślę, rozgrzewkowego, bo chłodno za oknami cyklu. No dobrze, 7-1-3-3-5 SMS-owo, 3 na raz, część druga i trzecia. Down.

Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Nie lubię poniedziałku, kurka wodna. Sygnał od państwa. Bardzo się cieszę i między innymi na sygnał od pana Adama z Podkarpacia, który to zgłasza swoją obudność. Zimne 7 stopni, gwiazdy, księżyc na swoim miejscu. Ciemno, zatem czołówka i odblaski rwą się do roboty. A dziś już po wystarcie, bo te planowane o 4:44 naszej ukochanej przed chwileczką 16 kilometrów. No, no. To już śrubujemy poziom, to już nie ma to tamto. Sygnał od pana Stefcia, o czym dziś w kalendarzu świąt osobliwych, o tym, że Światowy Dzień Multiosobowości, nie będących jednostką chorobową. Proszę bardzo, tak zdecydowanie moje święto, pisze nasz wierny słuchacz. No, nie ma letko. Tryb gęb do wyżywienia, pensja tylko jedna. Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za pewnego rodzaju dystans do siebie, bo chyba to w budzikowym gronu nie najbardziej lubimy. Sygnał od pana Sławka. Bardzo dziękujemy panu Zbyszkowi również, który to informuje, że właśnie przestało padać, ale ciepełko. A właśnie gdzie u pana Zbyszka? Na Gagarina. Nawet nie patrząc, uważnie czytając we wszystkie literki maila naszego wiernego słuchacza, to wiemy, że jednak te jaja dochodzą na boczku do tego szczypiorek posiekane i to właśnie sprawiło, że ja poczułem, że to ta korespondencja tego pana Zbyszka z tej Gagarina właśnie tu niedaleko. Sygnały również zagraniczne i jedną nóżką niedaleko, daleko, o za chwilkę ciąg dalszy państwa korespondencji. Teraz za 7 minut piąta. Yeah. czwarta. Sygnały od państwa przynoszą także, że dziś również z kalendarza Światowy Dzień Morza. W Czechach święto państwowości czeskiej. Również Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Ach, to przekleństwo jeszcze pan Szymon uprzejmie doniósł, że dziś Międzynarodowy Dzień Tajniaka. No to od pana Szymona taka oto informacja tajna. Bardzo dziękujemy. Za chwilkę piątia. Sky, 'cause you're a sky.